تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813. دل نہیں چاہتا تمہیں بیدار کرنے کی غرض سے. شاید بیداری آئے توجہ میری طرف رہے. اٹھے کوئی نہ. بالکل سمجھ آ سکتا. بالکل سمجھ آ سکتا. میں نے لاؤڈ اسپیکر اس لیے بند کرایا ہے کہ میں ایک کفریہ عبارت وہ نقل کرنا چاہتا ہوں جو گھروں میں ماؤں اور بہنوں کے کان تک نہیں جانی چاہیے. آپ کہاں ہیں؟ شیعہ کتنا بڑا کفر ہے. میں نے ویسے نہیں کہا کہ شیعہ ہندو سے بڑا کفر ہے, شیعہ عیسائیت سے بڑا کفر ہے. یہ میرے الفاظ ماں جذباتی الفاظ نہیں, حقیقت پر مبنی الفاظ ہیں. توجہ کیجیے. شیعہ نے میرے رسول کو بیٹی کی گالی دی ہے. سنیو, دل لرستا ہے. میں کیسے نقل کر رہا ہوں اس عبارت کو؟ تم اگر اس کے بغیر بیدار ہو جاتے مجھے اس کفر کو نقل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی, لیکن تم اتنے برس میں لگے ہو کہ مجھے اس خلافت بھرے کفر کو بھی مجبوراً نقل کرنا پڑتا ہے کہ لوگو اپنے نبی کی بیٹی کی عزت کے تحفظ کے لیے تو اٹھ جاؤ. تمہاری بیٹی ہے محفوظ, تمہاری بہن ہے محفوظ, نبی کی بیٹی محفوظ نہ ہو. سیاہ اتنا بڑا کافر ہے, سیاہ اتنا بڑا بے ایمان ہے, سیاہ اتنا بڑا دجال ہے, اس نے رسول کی بیٹی کو معاف نہیں کیا. باطل مجد سی ملون شیعہ کا مجتہد جس کی تعریف خمینی کرتا ہے, وہ اپنی کتاب جلال العیون میں کفر بھرے قلم کے ساتھ, غلاظت بھری قلم کے ساتھ, بے ایمانی بے حیائی کا کھلا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے رسول کی بیٹی کو گالی دیتا ہوا تحریر کرتا ہے کہ جس دن فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی ہے, شادی کا پہلا دن تھا, رسول نے رخصت کرتے وقت کان نے کہا بیٹی جب تک میں نہ ہوں اس وقت تک کام شروع نہیں کرنا. سنیو ہائے کون سا بدماش باپ ہے, بدماش سے بدماش باپ. رسول تو بہت بلند ہے, عام برا باپ بھی اپنی بیٹی کو یہ کہنے کی جرات نہیں کرتا. اپنی بیٹی کو پہلے ہی دن پہلی رات یہ ہدایت ڈاکو باپ بھی نہیں کرتا, یہ ہدایت چکا باپ بھی نہیں کرتا, یہ ہدایت شرابی باپ بھی نہیں کرتا. لیکن یہ کالا کافر, یہ کٹا کافر, یہ غلیظ کافر رسول کا نقشہ پیش کرتا ہے اور زہرا کے لیے پیش کرتا ہے. کہتے رسول نے کہا اے اللہ زبان لرستی ہے پر میری قوم سو گئی, میں مجبور ہوں کہ اس کفر کو نکل کر کے اس کا رد کروں. جس طرح تو نے کافروں کی گالیے نکل کر کے قرآن میں کافروں کا رد کیے, مجھے ان آیات سے سبق ملے کہ کافروں کے کفر کو نکل کر کے قوم کو متنفر کرنا ہو تو اجازت ہے. اللہ زبان لرس رہی ہے, اللہ کلیجہ منہ کو آتا ہے, اللہ پاؤں کانپتے ہیں. اللہ میری قوم کہاں سو گئی, اللہ سنیت کہاں مٹ گئی, اللہ پیر کہاں گئے, اللہ مرشد کہاں گئے, اللہ لیڈر کہاں گئے, اللہ صوفی کہاں گئے, اللہ تہجد گزار کہاں گئے. اتنی بڑی قوم اور رسول کی بیٹی کی یہ توہین پاکستان میں چھپے, یہ کتا کافر, یہ کالا کافر, یہ دجال, یہ لعین, یہ شیطان کا ایجنٹ لکھتا ہے کہ نبی نے کہا اے فاطمہ جب تک میں نہ ہوں کام شروع نہیں کرنا. فاطمہ پہنچ گئی, علی کے گھر پہنچ گئی, نبی آئے, فاطمہ علی کے پاؤں پکڑ کر بستر سے دراز کیے. سنیو, مٹ جاؤ یا کفر مٹا دو, مٹ جاؤ یا شیعت مٹا دو, مٹ جاؤ یا صحابہ کا دشمن مٹا دو, مٹ جاؤ یا نبی کی بیٹی کا گستاخ مٹا دو. जीवे जीवे जीवे जीवे मेरी आवाज मेरी आवाज मेरी आवाज मेरी आवाज सुनियो सुनियो हाथ तो हो गई बेहयाई की हाथ तो हो गई जुल्म की रसूल की बेटी की शादी का ये अक्सा तेरे मुल्क में छपे शिया छपे उसे दुरत कैसी हो गई। आज मुझे लोग फिरका वारियत का ताना देते तुम बतलाओ इस कुफ्र के खिलाफ बोला जाए या ना इस कुफ्र की राह रोकी जाए या ना इस कुफ्र की राह में रुकावटें खड़ी की जाए या नहीं। फिरका फिरका वारियत का ताना देने वाले साथियों लीडरों कौन के दुश्मनों तुम्हें रसूल की बेटी तक का हया नहीं आता। मैं ऐसी सियासत पर पेशाब करता हूं जो मेरे अकीदे का तहफ्फुज़ न करे। हम सेकुलर सियासत नहीं करते। मैं अगर मजदूर किसान की रट लगाऊं मजदूर फुटपाथ के मर रहा है जरा दस भरी सिगरेट पी पी के मरता है मैं उसके हुकूक के लिए लड़ सकता हूं तो ऐसा तैयबा के दुपट्टे के हुकूक के लिए न लड़ूं। मैंने कलमा नहीं पढ़ा है। पाकिस्तान बेईमानों का मुल्क है। पाकिस्तान गैर मुस्लिम अक्सरियत है। क्यों भाई इस हद तक बेहयाई। सिया की किताब न हो इबारत न हो मैं हर सलाह का मुस्तहक हूं। अगर है तो साफी भी उठे सियासतदान भी उठे और तुम भी उठो। तुम उस रुश्ती मलून को रोते हो मैं पाकिस्तान की रुश्तियों को रोता हूं। वो तो कंजर दूर बैठे ये कंजर जहां क्या इलाज किया मुल्लकत ने इसका। सिर्फ यही नहीं तवज्जो कीजिए एक मलून गुलाम हुसैन नकवी का आपका बदतरीन काफिर बदतरीन काफिर किताब लिखता है हकीकत फिका हंसिया द जवाब फिका जाफरिया। ये किताब लाहौर से छपी है। इस किताब में सैयद आयशा और खुद रिसालत में आप पर तबरा करते हुए ताहिर करता है। उर्दू जुबान में किताब है आप लेकर खुद पढ़ सकते हैं। इबारत मुलाजा कीजिए कुफर कुफर। ये मलून गुलाम हुसैन नकवी जामिया अल-मुंतज़िर का मुदर्रिस कायनात का बदतरीन काफिर तहरीर कर रहा है। कहते मक्का की सुलेखा बीबी आयशा ने क्या रखा था कि नबी ने दूसरी जवान औरतें और हम उमर बीवियों को छोड़कर इस छह साल नन्नी अम्मा जी के साथ 50 साल की उम्र में शादी रचाई है। अल्फाज देख इस कुत्ते के अल्फाज देख इस काफिर के अल्फाज देख इस दज्जाल के। नबी को कहते कि तूने ऐसे में क्या देखा है कि 50 साल में तूने उसके साथ शादी रचाई है दूसरी औरतें छोड़कर। यह कुत्ता कौन होता है रसूल पे एतराज करने वाला। ये कौन होता है पैगंबर पे तबसा करने वाला। और सैयद आयशा को कहता है मक्का की सुलेखा फिर कहता है उसने नबी को नजर क्या आया था यानी ये नबी पे एतराज करते हैं नबी पे तंकीद कर रहा है नबी के होते से सैयद आयशा की तोहीन अलग कर रहा है रसूल की तोहीन अलग कर रहा है। मुझे हुकूमत बतलाए तुम बतलाओ सुनियत बतलाए जवान बतलाए बूढ़ा बतलाए तुम इस कुफ्र का क्या इलाज किया। काफिर काफिर काफिर काफिर काफिर काफिर ये कुफ्र छपता नहीं जी। फिर लोग मुझे कहते हैं सख्ती क्यों करते हो। अगर मैं इस काफिर के जवाब में रद्दे अमल के तौर पर ये कहूं कि तेरी भैंस तेरे बहनोई नु की नजर आया कि उस शादी न चाहिए तेरी दीस तेरे जवाई नु की नजर आया कि उस शादी न चाहिए तेरी मांस तेरे प्यो नु की नजर आया कि उस शादी न चाहिए। कुत्ते के उम्र में विनीत तो खाई रिसालत मात है सुनियो या क्या सोच है तुम्हारी बेटी महफूज सिद्दीक की बेटी गैर महफूज तुम्हारी बेटियों के वारिस भाई मौजूद है हाँ सिद्दीक की बेटी लावारिस रह गई क्यों लावारिस। आज अपने रब से दरखास्त करता हूं अल्लाह मेरी अल्फाज मेरी अम्मी तक पहुंचा दे मेरे अल्फाज मेरी अम्मी तक पहुंचा दे। जिंदा रहो तो तेरे दुश्मन को मुंह में लगाम लोहे की चढ़ा के दम लूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे बच्चे हैरान हो जाए मैं बर्बाद होता हूं हो जाऊं लेकिन मैं सियत के कुफ्र पर اپنا پردہ خود ڈالتا ہوں نہ کسی کو ڈالنے دیتا. اس کفر سے اس دغل سے پردہ ہٹایا جائے گا. ہٹایا جائے یا نہ ہٹایا جائے اس کے بعد سے کفر آئے دن کفر آئے دن سر چڑھتا چلا جا رہا ہے. ایران کا ملعون خمینی رہنما جہنم رسید ہو چکا ہے. اس کی زندگی کی آخری تحریر, اس کی زندگی کا آخری فیصلہ, اس کی زندگی کے آخری لمحات, یہ اس کی کتاب آخری زندگی کی کتاب ہے جسے ایرانی قوم نے وصیت نامہ کہا ہے, جس کے لیے خمینی یہ لکھ کے مرا ہے کہ میری موت کے بعد میرا وصیت نامہ کھولا جائے. میری موت کے بعد تھک تو نہیں گئے؟ میری موت کے بعد میرے وصیت نامے کی سیل کھولی جائے. پھر یہ لکھ کے مرتا ہے, کہتا ہے کہ میری موت کے بعد وصیت نامہ کھولو, اسے میرا بیٹا احمد خمینی پڑھے, اس کی کوئی مجبوری ہو تو ایران کا صدر پڑھے, اس کی بھی کوئی مجبوری ہو تو پھر سپیکر پڑھے, اس کی بھی کوئی مجبوری ہو ملک کا چیف جسٹس پڑھے, اس کی بھی کوئی مجبوری ہو پھر مجلس خبردان کا رکن پڑھے. یعنی کوئی وہ شخص میری موت کے بعد میرا وصیت نامہ پڑھے جو ایران کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو, اہم آدمی ہو, اس کی وقت ہو ایرانی قوم میں, وہ میرا وصیت نامہ پڑھے. یہ وصیت نامہ اس کی زندگی کی آخری تحریر ہے, یہ وصیت نامہ اس کی زندگی کا آخری کفر ہے, یہ وصیت نامہ اس کی زندگی کی آخری بکواس ہے. اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کفر بکائے, اس نے اپنی زندگی میں یہ کفر بھی بکائے. کشف اسرار جس کتاب کا اس میں بھی حوالہ دیا گیا ہے, کشف اسرار میں وہ ملعون لکھتا ہے, کہتا ہے عمر بن خطاب اصلی کافر اور زندیق تھا. یہی خمینی اپنی اسی کتاب کشف اسرار میں لکھتا ہے, کہتا ہے میں وہ خدا نہیں مانتا ہوں کہ جس خدا نے عثمان بن عفان اور معاویہ جیسے بدکماشوں کو حکومت دی ہے. یہ بدکماش نہیں نبی کا داماد بدکماش ہے, یہ بدکماش نہیں جامع القرآن بدکماش ہے, یہ بدکماش نہیں ذوالنورین بدکماش ہے, یہ بدکماش نہیں جنت الوقیع میں سونے والا بدکماش ہے, یہ بدکماش نہیں خلیفہ راشد بدکماش ہے, یہ بدکماش نہیں وہ بدکماش ہے جس کے لیے نبوت کہتی ہے کہ اس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں. یہ کشفی اسرار خمینی کی کتاب ہے جس میں اس نے یہ کفر بتایا. خمینی ہی لکھتا ہے, کہتا ہے جتنے رسول آئے تھے سب کے سب ناکام واپس گئے, حتیٰ کہ محمد رسول اللہ بھی ناکام واپس گئے. ہمارے پیدا زندگی کی آخری تحریر ہے. توجہ ہے میری طرف اونچی آواز سے, یہ اس خمینی کی زندگی کی آخری تحریر ہے, یہ اس کا وصیت نامہ ہے. اور وصیت نامے کا نام کیا رکھا ہے, رکھا ہے یہ بھی توجہ کیجیے, صحیفہ انقلاب امام خمینی کا سیاسی الہی وصیت نامہ, سیاسی الہی وصیت نامہ, صحیفہ اور وہ بھی الہی آسمانی کتاب کو کہتے ہیں. کیا خمینی پہ وہی آئی ہے؟ یہ پھر الہامی بھی نہیں کہتا, الہی وصیت نامہ. اس آخری تحریر میں اس آخری وصیت نامے میں خمینی کیا کفر بکتا ہے, اور پھر اس کے اس کفر بھئے رسالے کو پاکستان میں تحریک نفاذ شکا جعفریہ پاکستان شائع کر رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں, اس کا یہ کفر نامہ پاکستان میں تقسیم کیا گیا ہے. اس کتاب کے صفحہ 40 پر, اس کتاب کے صفحہ یعنی صحیفہ انقلاب خمینی کا سیاسی الہی وصیت نامہ جس کا نام ہے, اس کے صفحہ 40 پر خمینی کفر بکتے ہوئے, خمینی خلافت بکتے ہوئے تحریر کرتا ہے. کہتا ہے کہ مجھے ایران میں وہ ساتھی ملے ہیں, مجھے ایران میں وہ جماعت ملی ہے کہ جو جماعت محمد رسول اللہ کو نہیں ملی تھی. تمام اصحاب رسول کی اس نے علی الاطلاق توہین کی ہے, ایران کے غنڈوں کو اس نے صحابہ رسول پہ فوقیت دی ہے. ہم اس کفر کو پاکستان میں چھپتا ہوا برداشت کر لیں؟ اسی آواز سے یہ خمینی کا وصیت نامہ ضبط ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے وصیت نامہ ضبط کرو. ضبط ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ خمینی کا یہ کفر پاکستان میں چھپتا رہے. کہتا ہے جیسی جماعت جیسے رضاکار جیسے کارکن ایران میں مجھے ملے ایسے کارکن نہ رسول کو ملے تھے نہ علی جن مرتضیٰ کو ملے. یہ کفر پاکستان میں شیعہ پھیلا رہا ہے. میں شدت کے ساتھ مطالبہ کرتا ہوں کہ خمینی کے اس وصیت نامے کو پاکستانی حکومت ضبط کرے. ضبط نہیں کرے گی ہم اس کے نسخے خرید کر چوکوں پہ آگ لگائیں. ہم اس کے خلاف وہ ادھم مچائیں گے. رے رب دنا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کفر چھپتا رہے یا نہ چھپے؟ سنیو سنیو میرا دل آپ آج اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتی. میں قیامت کے دن آپ کے سامنے اپنا دل رکھوں گا. آج تمہیں شاید یقین نہ آئے میرا دل جل کے کوئلے ہوا پڑا ہے. ظلم انتہا ہو گئی. آج 1400 سال بعد بند کیجیے لو سپیکر کو. آج 1400 سال بعد آخری بات سنیو آخری گزارش ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری گزارش ہو. میری آخری درخواست میری آخری الفاظ میری گفتگو کے اختتامی الفاظ ہر سنی کام کرے ہر سنی متوجہ رہے. 1400 سال بعد صحابہ کو ماں کی گالی 1400 سال بعد صحابہ کو بہن کی گالی 1400 سال بعد صحابہ کو بیٹی کی گالی. یہ تمام لٹریچر پاکستان میں اردو زبان میں وسیع پیمانے پہ شائع ہو رہا ہے. میں نمونے کے طور پر صرف ایک کتاب کا حوالہ پیش کر کے تیری غیرت کو جھجھوڑنا چاہتا ہوں. میری زبان میں سکت نہیں رہی میرا دل برداشت نہیں کرتا. میں اس کفر کو اس غلاظت کو ان گالیوں کو کتنا اور نقل کر سکتا ہوں. ایک شیعہ ایک کافر رافضی مجتہد جامعہ المنتظر کا مدرس غلام حسین نقشی ملعون دجال بل دجال کافر بل کافر خنزیر بل خنزیر کتا بل کتا کالا بل کالا غلیظ بل غلیظ حرامی بل حرامی. وہ اس کتاب اپنی بغاوت بنو امیہ نامی نے صحابہ رسول کو ماں کی گالی دیتے ہوئے فاتح مصر عمر بن عاص صحابی رسول رضی اللہ عنہ کی وعدہ معاشدہ پہ تارہ کرتے ہوئے تعلیم کہتے سنیو ہائے مر گئے سنیو بتلاؤ میں کس دروازے پہ دستک دوں. لکھتا ہے کہ عمر بن عاص کی والدہ ایسی بدماش عورت تھی کہ اس کی ٹانگیں رات دن گاہکوں کے لیے اٹھی رہتی تھی. سنیو بیٹھ جاؤ کوئی مت اٹھے. سانو تاری ماں بھی آ رہی ہے صاحب دیا ماما پڑی دیا بیٹھ جا کر گرواس تیرا تورا اچا ہے سبھی بیت گئی کافر صاحبہ دیا بہن چھوڑے کافر صاحبہ دی ماں چھوڑے کافر صاحبہ دی دنیا معاف نہ کرے تو میرے تو نہیں تاخت دے. میں سیت نہیں بنا کے چھوڑا تھا میں سیت کے رستے بند کر کے چھوڑا گا. میں سیت کے منہ لوہے کی لگام پوا کے چھوڑا گا. سیت کا کفر چڑھائے پستی کیا شہر شہر عام کر کے چھوڑا گا. سیت کا کفر عدالت میں چاہے گا. سیت کا کفر اسمبلی میں چاہے گا. ماں کا کس طرح 1400 سال بعد صحابہ دی ماں میں گالیاں 1400 سدی بعد اصحاب رسول کو ماں کی گالی کہاں سنیں گے؟ کیوں سو گئے ہو؟ تمہاری غفلت کب بیدار ہوگی؟ میرے سنی بھائیوں انجمن سوائے صحابہ پاکستان میں سنی بنیادوں پر انقلاب چاہتی ہے، آپ ساتھ دینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ منافقت مت کرو، منافقت مت، دل سے دل سے کلمہ پڑھ کے پھر کلمہ پڑھ کے وعدہ کرو، آپ چاہتے ہیں ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد سے ایک بات کا اور بھی وعدہ کرو، ایک بات کا اور بھی وعدہ کرو، پاکستانی حکومت میری راہ روکتی ہے، اب آئندہ روکے تو آپ راہیں توڑنے کے لیے ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اونچی اونچی آواز سے، اونچی آواز سے ساتھ دیں گے؟ میں کیوں غلام ہوں، میں کیوں مجبور ہوں، میرے ہاتھ میں ہتھکڑی تو ہے، کیا ہتھکڑی مجھے جہیز میں ملی ہے کہ میں پہنتا جاؤں اور تم لمبی نیند سوتے رہو؟ تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، تم بھی ایسا کے بیٹے ہو، میں بھی ایسا کا بیٹا ہوں، آؤ نکل کھڑے ہوں، یا کفر رہے یا ہم رہے، رب العزت سچ پہ قائم رہنے کی توفیق حضرات اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس جج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس جج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی اعتبار نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کا کوئی اعتبار نہیں، صاحب صد کرانی قدر معزز سامعین آج مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرے والد محترم حضرت مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش فرما کر امت مسلمہ کو شیعہ کے بین الاقوامی فتنہ کے خلاف متحد ہونے کی سوچ نصیب فرما دی، آج مجھے اپنے والد کا اس دنیا سے تشریف لے جانے کا کوئی غم نہیں ہے، آج مجھے غم تو اس بات کا ہوگا کہ اگر اب بھی اہل سنت نے اپنی غفلت کی قسمت نہ اتاری، اب بھی اپنے فروغی اختلافات کو ختم نہ کیا، تو مجھے اپنی امی کے بیوہ ہونے کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے تو غم اس بات کا ہے کہ میری اور آپ کی امی حضرت عائشہ صدیقہ کا دوپٹے کو کوئی محفوظ حاصل نہیں ہے، مجھے پیدال بدل کے چھوٹے بچے پادر وہ بھی یاد آ رہے ہیں جنہوں نے ابو جہل کی کمر کو پامال کر دیا تھا، آج میں بھی یہ عہد کرتا ہوں کہ نعرے حاضر کے اسلام کے دشمن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، امی عائشہ صدیقہ کے دشمن، صحابہ کرام کے دشمن، کیا تو اپنے کفر سے توبہ کر لے، ورنہ میں انجمن سپاہ صحابہ کا پرچم تان کر ان کی تمام طاغوت حکومتوں کو نیست و نابود کر دوں گا، میرے والد محترم جو نارا کافر کافر شیعہ کافر کا نارا بلند کیا کرتے تھے، آج میں بھی وہ نارا بلند کرتا ہوں کہ شیعہ کل بھی کافر تھا، شیعہ آج بھی کافر ہے، یہی میرے والد محترم پیغام ہے، مشن تو آنا چاہوں گا ان کا مشن یہی تھا، جس طرح ایران شیعہ اکثریت کی بنا پر شیعہ بریڈ کھلاتا ہے، اسی طرح پاکستان کی سنی اکثریت کی بنا پر سنی سے کہنا چاہیے، مجھے امید ہے میرے بھائیوں جہاں کا صدر وزیر اعظم فوج کا سربراہ چیف جسٹس سنی ہونا چاہیے، مجھے امید ہے کہ آپ سب پاکستان کو سنی سٹیٹ بنانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں گے اور جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میدان میں کفن باندھ کر نکلیں گے اور اپنی منزل پا لیں گے، آخر میں یہ شعر کہتا چاہوں ایران سے جن کی نظر جن کی ایران سے جن کی نظر جن کی خدا پتو کلا خیز موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتا چاہوں گا یہ جس